транзиту у Европу. У эфіры радыё «Свабода» ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Як вы толькі што чулі, беспрэцэдэнтная кампутарная атака, здзейсненая на інтэрнэт-сайт «Радыё Свабода». Нашы інтэрнэт-старонкі сталі недаступнымі для карыстальнікаў у суботу 26 красавіка, якраз у той момант, калі ў Менску пачынаўся чарнобыльскі шлях. Перашкоды сайту ствараліся і раней, але гэтым разам гаворка ідзе пра беспрэцэдэнтную паводле маштабаў акцыю, як у гісторыі нашага радыё, так магчыма ў гісторыі падобных атакаў у Беларусі. З тысячаў кампутараў ва ўсім свеце аўтаматычна пасылаюцца фальшывыя каманды адкрыць наш сайт, у выніку чаго ён застаецца заблакаваны і дагэтуль. Са мной у студыі дырэктар «Радыё Свабода» Александр Лукашук і веб-рэдактар Сяргей Шупа. Маё першае пытанне да Сяргея. Што канкрэтна здарылася і калі сайт зноў стане даступным? Алена, сапраўды, арганізатары гэтай акцыі стварылі шырокую сетку кампутараў ва ўсім свеце. Это ствараецца аўтаматычна, рассылаецца вірус, і ўсе кампутары недастаткова абароненыя заражаюцца гэтым вірусам, у якога толькі адна функцыя – пасылаць такія фальшывыя запыты на канкрэтна наш сайт, у выніку чаго сайт становіцца заблякаваны, бо проста да яго не могуць прабіцца нармальныя нашыя чытачы. На гэты момант, вось я толькі што гаварыў з нашымі тэхнічнымі службамі, зафіксавана ўжо ад суботы больш за 400 мільёнаў такіх фальшывых запытаў. Гэта сапраўды беспрэцэдэнтныя лічбы ў гісторыі нашага радыё. Хаця сайт наш, сайт беларускай службы «Радыё Свабода» і раней станавіўся ахвярай такіх атакаў, але ў значна меншых маштабах. Вот сёлета сапраўды гэта даволі нечакана і беспрэцэдэнтна. І я хачу яшчэ зазначыць, што першая спробная атака была зробленая за дзень перад тым, адначасна з атакай на сайт Харты. Хартыя пра гэта пісала. Мы на гэтую атаку не звярнулі ўвагу, яна працягвалася вельмі мала, фактычна для нашых маштабаў незаўважна, але это гаворыць пра тое, што эта акцыя была скаардынаваная і яна мае такі выразны беларускі след, таму што Хартыя і мы, і беларускі партызан былі атакаваны абсалютна адначасна. Гэта быў рэдактар, веб-рэдактар нашага радыё Сяргей Шупа. Палітычную ацэнку масавай кампутарнай атацы на інтэрнэт-сайт беларускай службы «Радыё Свабода» даў прэзідэнт «Радыё Свабода» «Свабодная Еўропа» Джэф Гедмін. Калі б у краінах, на якія мы перадаем, існавалі свабодныя і незалежныя медыі, то не было б ніякага сэнсу ў нашым існаванні. Савецкія ўлады, цяперашнія беларускія ці іранскія, яны ў асноўным мелі і маюць адну і тую ж мэту. Яны разглядаюць свабодную інфармацыю, свабодны паток ідэяў, як кісларод грамадзянскай супольнасці. І яны будуць рабіць усё магчымае, каб перакрыць яго. Гэта азначае глушэнне перадачаў, гэта азначае кібератакі, гэта тое, што яны будуць рабіць. Сказаў прэзідэнт «Радыё Свабода» «Свабодная Еўропа» Джэф Гедмін. І я зараз звяртаюся да дырэктара беларускай службы «Радыё Свабода» Александра Лукашука. Што робіць радыё, каб інфармацыя ўсё ж даходзіла да карыстальнікаў? Самае першае, тыя слухачы, якія нас зараз чуюць, яны нас чуюць. Працягваецца радыёвяшчанне на кароткіх хвалях, на сярэдніх хвалі. І, магчыма, ў бліжэйшыя дні з'явіцца яшчэ адна дадатковая частата на кароткіх хвалях. Такім чынам мы хочам зрабіць больш даступным наш радыёэфір у гэтыя дні. Што тычыцца інтэрнэту? Ведаеце, вось тут толькі што калега Сяргей Шупа і ў заяве прэзідэнта гаварылася б пра беспрэцэдэнтны характар гэтай атакі. Але любыя рэзкія беспрэцэдэнтныя дзеянні, яны ж спараджаюць і дзеянні ў адказ. І мы адказваем асіметрычна. І вельмі проста. Вы не хочаце, каб частка нашых карыстальнікаў з Беларусі, тыя дзясяткі тысяч людзей, якія ходзяць па інфармацыю па-беларуску на сайт Беларускай Свабоды, мелі гэтую інфармацыю. У нас ёсць сябры. І мы звярнуліся да інтэрнэт-супольнасці Беларусі з просьбай. Дапамажыце нашай аўдыторыі. Дапамажыце нашай аўдыторыі знаходзіць ту інфармацыю, якую яна знаходзіць звычайна на сайце Свабоды. І от зараз, як мы з вамі гаворым, Алена, каля трох десяткаў розных арганізацыяў, сайтаў у знак салідарнасці з беларускай службай Радыё Свабода пачалі публікаваць нашыя матэрыялы на сайце, і я назаву іх, таму што я сапраўды вельмі высока цаню іх салідарнасць. Это сайт Харты, Нашы Нівы, Радыё Палёнія, сайт Салідарнасць, Навіны Бай, Жывы журнал, Еврарадыё, Беларуская асацыяцыя журналістаў, сайт Александра Мілінкевіча, сайт Аб'яднанай грамадзянскай партыі, Беларускага народнага фронту, сайт Маладога фронту у горадні, Вясна, Пагоня, Народная воля вядзе адмысловую служку навінаў свабоды на знак салідарнасці з радыё, сайт Беларускай хрысціянскай дэмакратыі, Наша мненне, Бунт. Это толькі тое, што мы маем на гэты момант. Я дзякую дырэктару беларускай службы Радыё Свабода Александру Лукашуку. Ці рэальна штосьці супрацьпаставіць хакерскім атакам? Як ацэньваюць камп'ютарныя спецыялісты шанцы абараняць сайты ад такіх нападаў? Пра гэта мы пагаворым прыкладна праз чвэрць гадзіны. А я нагадаю, што камп'ютарная атака на сайт Свабоды разразілася адначасна з пачаткам у Менску Чарнобыльскага шляху. Шлях сёлета праходзіў пад знакам памяці пацярпелых ад Чарнобылю, пратэстаў супраць адмены льготаў ліквідатарам і супраць будаўніцтва АЭС без грамадскага кантролю. Слухачы Свабоды выказваюць свае меркаванні на гэты конт. З новым праектам пабудовы атамнай электрастанцыі на Беларусі будзе тое самае, што з спадарожнікам Белка і бібліятэкай, якую некалькі разоў падпіралі. А атамный реактор не подопрешь, а будет то же самое, как было с Чернобыльской АЭС. У нас устойливо стоять только ледовые палацы. Коштом своего здоровья и життя ликвидаторы-чернобыльцы выратовали миллионы человек. Народ это николи не забудет. Але беларуская держава у іх все забирае. Відавочна, лукашэнкаўскі эканамічны цуд лопнуў як пухір. Все гэтыя смяротныя страты нам прынесла камуністычная імперія СССР. Выйсце адзінае – патрабаваць компенсацыю усім чарнобыльскім пакутнікам ад сучаснай Расіі, правай пераемніцы СССР. Мікалай, Салігорск. Наш телефонный номер у Менску 266-39-52. Больш падрабязный агляд ваших звонков на свободу на протягу этой гадзіны пазней. Паводле дадзеных командира полка Менской милиции особого призначения Юрия Подобеда, у Чарнобыльским шляху у минулую субботу взяло удел каля 500 человек. Это был самый малолікий Чарнобыльский шлях за всю историю проведения этой акции, сказал ён. Полковник отзначил, что у основном у калёнии шли вельми молодые люди и дадал, что не варто утягивать детей у политику и хаджение по улицах. Самы шматлюдны Чарнобыльскі шлях адбыўся ў Беларусі ў 96-м. Тады ў ім узялі ўдзел некалькі дзясяткаў тысяч чалавек. Акцыя тады суправаджалася жорсткімі сутыкненнямі паміж дэманстрантамі і сіламі правапарадку. Чаму такія падзеі, як Чарнобыль і пляны пабудовы АЭС, не спарадзілі ў Беларусі моцнага экалагічнага руху? Як можна ацаніць вынікі зімне-веснавой кампаніі апазіцыі, якая завяршылася Чарнобыльскім шляхам? Чаму ў Беларусі ізноў пашырыўся спіс палітычных вязняў? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць. Былы адказны сакратар Чарнобыльскай камісіі Верхоўнага Савету СССР Юры Варонішцаў, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько і філёзаф Уладзімір Мацкевіч. Праскі акцэнт у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы, а гутарку пра палітычных вязняў працягнем ужо цяпер. Прадпрымальнік Сергей Парсюкевіч накіраваў у Менскі гарадскі суд скаргу на рашэнне суддзі Маскоўскага раёну Уладзіміра Аўдзеенкі. Парсюкевіча, нагадаю, прысудзілі да 2.5 гадоў калёніі за напад на міліцыянта. Наш корэспандэнт Алі Грудзіловіч сустрэўся з адвакаткай Верай Страмкоўскай, якая дапамагала Сергею Парсюкевічу скласці скаргу. 28 красавіка Сергій Пасюкевіч абскарджыў прысуд Маскоўскага раённага суду, паводле якога яго судзілі на 2.5 гады няволі. Адвакатка Вера Страмкоўская, якая дапамагала скласці скаргу, адзначае ў ёй наступныя моманты. Суддзя толькі тых сведкаў, якія з боку абвінавачвання ўлічыў у прысудзе сваім. Пасля цялесныя пашкоджанні, якія былі ў яго, таксама не ўлічаны, і ім не дадзена адзнака. Ягоныя рэчы, асабістыя там гэтая фуфайка і свіцер, якія былі парваныя і ў крыві, таксама гэтаму не дадзена адзнака судом. Блыталіся ў сваіх паказаннях гэтыя сведкі з боку абвінавачвання, яны давалі супярэчлівыя показания, суд так само не дал этому отзнаку. Основное, что не было ни водного сведки того, что отбывалось у комнате допытов. Напередодні Сергея Просюкевича перевели у камеру, якая находится у подвале и не мая в окна. Ему там вельми тяжко дыхать, бо не хапая свежего поветра. У него регулярные приступы астмы. Треба потребовать, каб его поклали у шпиталь, поведомила Вера Страмковская. После суду, который закончился 23 красавика, жонка предпринимальника Наталья написала мужу у трубу 5 листов. У тымлику поведомила про то, что отбывалось в суде подчас процессу, чего он не мог бачить. Але от его покуль нема отказу, каже Наталья Просюкевич. Женщина вельми непокоится за здоровье мужа. Самое главное, что больше всего я боюсь, потеплело, а он все время писал, что в камере душно. И когда на улице теплеет, он совсем задыхает. Наталья Просюкевич протягивает бурацы присудом, який вынес ей мужу судья Владимир Аудеенко. Приговор ужасно несправедливый, я так думаю, что удар чисто психологически большой нанесен. И морально, и физически. Нагадаю, Сергія Просюкевича признали виноватым у збіцці міліцыянта Александра Дулуба, аховніка турмы на Акрэсціне, дзе Просюкевич адбываў арышт за ўдзел у мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня ў Менску. Сваёй віны Сергій Просюкевич не прызнаў. Віцебскі прадпрымальнік даводзіў у судзе, што насамрэч збілі яго, а справу сфальшавалі, каб пазбегнуць адказнасці і пакараць яго за палітычную дзейнасць. У рэспубліканскай турэмнай лякарні знаходзіцца Андрэй Кім. Ён патрапіў туды 24 красавіка. У яго абвастрылася запаленне вачэй, якое пачалося яшчэ падчас знаходжання ў ізалятары на Валадарскага. Нагадаю, 22 красавіка суд цэнтральнага раёну вынес прысуды 10 удзельнікам несанкцыянаванай акцыі пратэсту індывідуальных прадпрымальнікаў, якая прайшла ў студзені. Андрэй Кім абвінавачаны ў гвалце ў дачыненні да супрацоўніка міліцыі. Суддзя Алена Іліна прысудзіла Андрэя да пазбаўлення волі тэрмінам на 1.5 года з адбываннем пакарання ў калоніі агульнага рэжыму. А сёння суддзя Новабелецкага району Гомеля Алег Харошка пахараў адміністрацыйным арыштам на 10 сутак дэмакратычнага актывіста ўрача-псіхіятра Сергія Трыфанова. Гэта ўжо 8-й пакараны ўдзельнік экскурсіі, праведзенай 23 сакавіка ў Гомелі па месцах, звязаных з дзяячкай БНР Палутай Бадуновай. Вы слухаеце Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. На сайт Радио Свобода здійснена беспрецедентная компьютерная атака. Отбылись атаки и на сайты Хартии 97 и Белорусский партизан. У организатора протесту супраць будаўніцтва химзаводу у поселку Дружный Сергея Образовского перединфарктный стан. Суд над активистом откладены. Предпринимальник Сергей Просюкевич, якому дали 2.5 года калонии за напад на милицианта, накировал скаргу на присуд. Агентство «Інтерфакс» упершыню паведаміла, што ў Лукашэнкі ёсць 4-гадовы сын. Праз некаторы час гэтая даведка была знятая без тлумачэнняў, аднак яе паспелі перадрукаваць розныя сродкі масавай інфармацыі. У Гомелі да 10 сутак арышту прысуджаны ўрач-псіхіятр Сергій Трыфанаў, які ўдзельнічаў у экскурсіі па горадзе, прысвечанай 90-годзю БНР. Гэта ўжо 8-й пакараны ўдзельнік экскурсіі. У Віцебску судзяць будаўніка Сергія Каваленку, які ў часе чарнобыльскай акцыі узняў бел-чырвона-белы сцяг. Вы слухаеце Радыё Свабода. Кіраўнік ініцыятыўнай групы супраць будаўніцтва хімзаводу ў пасёлку Дружны Пухавіцкага раёну Сергей Абразоўскі шпіталізаваны з дыягназам перадінфарктны стан. Абразоўскі знаходзіцца цяпер у шпіталі ў пасёлку Свіслач. Больш падрабязна Вячаслаў Кулік. Сергей Абразовский распавёў, што ў мінулую суботу 26 красавіка накіроўваўся ў Менск на Чарнобыльскі шлях 2008. Міліцыянты спачатку сачылі за ім, а потым паспрабавалі затрымаць. Я хуткім шагам пайшоў да аўтобуса, а ў гэты час майор міліцыі Высілка схваціў за піджак, разарваў пополам піджак. На дзве часці раз'ехаўся. Там у дукоры такія слупкі буквой «Н», жалезныя. Я сеў на гэты слубок, ёсць такі барцоўскі захват нагамі, я захваціў слупкі нагамі і рукамі, і гавару, цягніце са слупкамі. Два ў міліцейскай форме, два ў форме ГАІ, два ў грамадзянскай, яшчэ некалькі сядзіла ў машынах. Я спытаў, скажыце канкрэтна, ці саставіце вось тут на месце пратакол затрымання? Ні, я паеду ў аддзел, значыць, ў аддзел. Куды скажаце? Ніякага пратакола ставаць не будзем. Са слоў спадара Абразовскага, цяганіна з міліцыянтамі доўжылася не менш паўгадзіны. Урэшце яму стала кепска, і ён папрасіў выклікаць хуткую дапамогу. Калі прыехала скорая помощ, я са слупка не злез, ведаючы нахабнасць міліцыянтаў. Яна памерла, бачу, што электрыцыска паведаміла, што трэба неадкладна зрабіць некалькі уколаў мне, бо можа хуже быць. Зрабіўшы уколы, мяне завезлі ў раённую бальніцу. Сергію Абразоўскаму 49 гадоў. Ён скончыў мінскі політэхнікум, а пасля беларускі політэхнічны інстытут, атрымаў спецыяльнасць інжынера. Працаваў на прадпрыемствах у Пухавіцкім раёне і ў Менску. Жанаты, мае двух сыноў, сябра партыі камуністаў беларускай. Цяпер узначальвае ініцыятыўную групу, якая выступае супраць будаўніцтва ў пасёлку Дружным Пухавіцкага раёну хімічнага заводу «Августбел». На думку Сергія Абразоўскага, беларускія чыноўнікі патараюць планам расійскіх камерсантаў стварыць у Беларусі небяспечную вытворчасць. Ім трэба праводзіць экспансію рынка, ім трэба распаўсюджваць свае тавары, яны робяць гэта з аднаго толка накірунку. Але ж нашы ўлады, гэта як здраднікі, яны сябе вядуць хужэй здраднікаў па адношэнню к свайму народу. Пры ўдзеле Сергія Абразоўскага ад лістапада мінулага года адбылося ўжо 7 мітынгаў і сходаў пратэсту. Вы слухаце Радыё Свабода, зараз міжнародная тэма. Падчас візіту ў Італію прэзідэнта Расіі Владзіміра Пуціна на прэс-канферэнцыі запыталіся, ці праўда, што ён разыходзіцца з жонкай і жэніцца з 24-гадовай гімнасткай. У адказ Пуцін параіў журналістам стрымаць, як ён выказаўся, эратычныя фантазіі. У хуткім часе расійская газета, якая апублікавала плётку, была зачынена. Гэтай тэме прысвечаны артыкул «Цар і гімнастка» у «Вашынгтон-пост», са зместам якога вас пазнаёміць Сергій Навумчык. «Вашынгтон-пост» піша, што праз некалькі дзён пасля прэсавай канферэнцыі ў Італіі Дзяржаўная дума Расіі прыняла закон, паводле якога сродак масавай інфармацыі, які абнародуе гэтую альбо падобную чутку, можа быць зачынены. За прыняцце закона не галасаваў толькі адзін дэпутат. Газета цытуе французскага навукоўцу П'ера Хаснера, які заўважае, што Пуцін вядзе Расію да аўтарытарызму з некаторымі рысамі фашызму. Канец цытавання. 8 гадоў таму Пуцін, калі прыйшоў да ўлады, не абвяшчаў пра намер стварыць рэжым, пры якім усе тэлевізійныя каналы будуць знаходзіцца пад кантролем Крамля, пры якім буйныя бізнэсоўцы і губернатары будуць выконваць ягоныя загады, а банды нацыяналістычна арыентаваных падлеткаў будуць збіваць тых, хто ім не спадабаўся. 8 гадоў таму, піша «Вашынгтон-пост», Пуцін не заяўляў, што замест колішняй манаполіі камуністычнай партыі узнікне манаполія партыі «Адзіная Расія», і Пуцін пагодзіцца гэтую партыю ўзначаліць. Падобныя змены адбываліся ў Расіі паступова, крок за крокам, і шмат такія заходнія лідары, у тым ліку і прэзідэнт Буш, адмаўляліся прызнаць гэта публічна, а магчыма, не жадалі прызнацца ў гэтым самі сабе. Пазітыўная розніца Расіі 21-га стагоддзя са сталінскім савецкім саюзам слабое суцяшэнне. Але нават калі негатыўныя тэндэнцыі зрабілася вельмі складана ігнараваць, яны, асабліва заходнія еўрапейцы, па-ранейшаму баяцца раззлаваць мядзведзя, піша «Вашынгтон-пост». Іншую пазіцыю займаюць кіраўнікі постсацыялістычных краінаў. «Вашынгтон-пост» цытуе словы прэзідэнта Эстоніі Томаса Ільвеса, які сказаў, што для Расіі кожная посткамуністычная краіна, калі яна абірае шлях дэмакратыі, правоў чалавека і вяршэнства закона, пераўтвараецца ў пагрозу. Між тым, сімпатычная гімнастка Аліна Кабаева, абраная ў дэпутаты Дзяржаўнай думы ад фракцыі «Адзіная Расія». Ці з'яўляюцца адносіны паміж старшынём партыі Пуціным і яе намеснікам па партыі Кабаевай нечым большым, чым працоўнымі? Не шукайце ў бліжэйшыя часы адказу на гэтае пытанне ў расійскай прэсе, раіць чытачам «Вашынгтон-пост». Асабістае жыццё кіраўніка беларускай дзяржавы ўпершыню сёння стала прадметам абмеркавання афіцыйнага агенства «Інтэрфакс». Агенства паведаміла, што Александра Лукашэнкі 3 сыны, наймалодшаму Мікалаю 4 гады. Праз нейкі час гэтая даведка была знятая без тлумачэнняў, аднак яе паспелі перадрукаваць розныя СМІ. Выступаючы ў хойніках, на мінулым тыдні Лукашэнка паўтарыў, што прэзідэнтам Беларусі стане ягоны малодшы сын. Апошнім часам Мікола Лукашэнка прысутнічае з бацькам на шматлікіх публічных мерапрыемствах. Ён быў з ім на суботніку, на хакейным матчы, а таксама ў Турове на велікоднай багаслужбе. Хто маці Міколы, не паведамляе. Вы слухаце Радыё Свабода. І зараз ізноў вернемся да кампутарнай атакі на наш сайт. Я нагадаю, што напярэдадні і ў часе правядзення чарнобыльскага шляху супраць шэрагу інтэрнэт-сайтаў былі здзейсненыя хакерскія атакі, у звязку з чым некаторыя рэсурсы, уключна з сайта беларускай службы Радыё Свабода, не працуюць дагэтуль. Ці рэальна штосьці супраць паставіць хакерскім атакам, даследаваў Ігар Карній. Яшчэ 25 красавіка тэхнічныя службы сайту «Хартыя 97» зафіксавалі паўгадзінную DOS-атаку з выкарыстаннем нязначнай колькасці IP-адрасоў. Атаку ўдалося адбіць, але, як расказвае галоўны рэдактар Наталля Радзіна, ад раніцы 26-га праца сайту была заблакаваная. Запрацаваў рэсурс толькі 27 красавіка. Характар гэтай атакі сведчыць пра тое, што беларускія ўлады працягуюць блакаваць свабодную інфармацыю ў інтэрнэце. Тое самае адбываецца падчас акцыі пратэста выбарчых кампаній, але на гэтым раз, што цікава, адбылася менавіта не блакаванне рэсурса на ўзроўні Белтэлекома, а адбылась DOS-атака. Гэта сведчыць аб тым, што беларускія ўлады выкарыстоўваюць крымінальныя метады супраць апазіцыйных сайтаў, таму што DOS-атака гэта менавіта крымінальны метад барацьбы з інфармацыяй у інтэрнэце. Тэхналогію DOS-атак вельмі простая, заражае спецыяльна загатоўленым вірусам вялікую колькасць кампутараў па ўсяму міру. Такім чынам хакер создае сетку кампутараў, якія могуць выконваць яго загады. Калі патрэбна заблакаваць нейкі сайт, хакер уводзіць даныя і адправляе загад на атаку IP-адрасам у інтэрнэце. І такім чынам карыстальнікі не могуць выйсці на гэты сайт. Бываецца DOS-атака і вельмі шмат запытаў менавіта да гэтага сайта з усяго свету. Апроч Радыё Свабода, дагэтуль блакаваны сайт «Беларускі партызан». На пачатку году на рэсурсы беларускага порталу Тутбай і хостынг правайдера Хостербай, дыслакаванага ў Расіі, была здзейсненая самая магутная ў гісторыі беларускага інтэрнэту хакерская атака. Для карыстальнікаў гэта выглядала як рэзкае замаружэнне загрузкі старонак электроннай пошты да іншых сервісаў порталу. У звязку са шматлікімі прэтэнзіямі з боку кліентаў старшыня рады дырэктараў порталу Тутбай Юрый Зісер накіраваў заяву ва ўпраўленне К Міністэрства ўнутраных справ Беларусі па прыкметах наўмысных дзеянняў, класіфікаваных крымінальным кодэксам як злачынства супраць інфармацыйнай бяспекі. Які быў адказ? Реакция была. Но дело в том, что они пытались разобраться. В DOS-атаке источник найти невозможно. Причем это дешево стоит, можно за $100 в день заказать совершенно спокойно. То есть это почти ничего не стоит. Источник найти невозможно. У нас расследование кончилось тем, что мы вышли на провайдера острова Борнео. Якобы там стояла программа, которая это рассылала. Понятно, что уже ничего не стоит и все с концами. За Борнео это обманка. Ну, просто поиздевались и все. А тирально, что супрацьпаставіць хакерскім атакам. Юрый Зісер мяркуе, што так, але дзеля гэтага неабходная супольная праца прафесійнай каманды. Когда нас планули, трафік быў такой, што по маршрутизатору поехал. Начал неправильно не по тем серверам раздавать запросы. Технарии смеялись, что такого не может быть. Спроси меня кто-то, да такого действительно не может быть. Мы это видели собственными глазами. И отрегулировали трафик. Надо заниматься этим, надо нормальный хостинг. Наши админы с помощью российских админов справились за 3 часа. Хостеры элементарно этот трафик зарезать. Должен посмотреть, откуда идет этот трафик, урегулировать. Это совершенно решаемый вопрос. Шансы на становший вынік расследавання нават адмыслоўцы называюць невысокімі. Як паказвае досвід, раскрыць хакерскія атакі надзвычай складана. Паколькі запыты дасылаюцца фальшывыя, то ў лепшым выпадку можна знайсці выканаўцаў. Праграміст Александр Нагорны падзяляе меркаванне спадара Зісера на конт магчымасці абараніць свой сайт ад DOS-атакі. Сіла не аднаго праграміста, если чалавек будет сидзець і просто за этим следіць, кто-то постоянно, то есть будет отслеживать, какие идут запросы, откуда, в каком количестве, если будут стоять фильтры, ну, я думаю, проблем не будет. То есть надо этим, это, в принципе, вы справитесь службами при помощи опытного программиста. Даже не опытного программиста, а опытного администратора. Если он почитает литературу, если изначально подготовиться, то вопросов, в принципе, не должно возникнуть. Адметна, што хакерскія атакі і блакаванне сайтаў недзяржаўных арганізацый і сродкаў масавай інфармацыі найчасцей супадаюць па часе з масавымі акцыямі пратэсту апазіцыі. Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды. 391-22-24. Дасылай СМС 391-22-24. Нагадаю таксама, што круглыя суткі ў Менску ўключаны наш тэлефон аўтаадказнік. Наш нумар 266-39-52 працуе круглыя суткі. І зараз агляд вашых званкоў на свабоду. Чарнобыльскі шлях у Менску, паездка Александра Лукашэнкі ў рэгіёне, прысуд Сергею Парсюкевічу, тэмы сённяшніх тэлефанаванняў на свабоду. Праграму падрыхтавала Галіна Абакунчык. У гадавіну аварыі на Чарнобыльскай АЭС у Менску прайшоў чарнобыльскі шлях. Слухачы свабоды каментуюць гэтую падзею. Тетяна Борис Осипович. Я врач-педиатр с 26-годовым стажем. На Чернобыльский шлях хожу с 1999 года. Лечу, когда нести правду об наступствах мирного атома, одного дня в год мало. Ведаете вы, что зараз два переполненных онкогематологичных центра. У шмат разов выросла колькость детей с пороками сердца. Притым, ніякого контроля за радиоцинным станом детей нема. Я сегодня на Чернобыльском шляху, хотя и зачинили меня у Осиповичах. Посетил Чернобыльский шлях. И скажу вам, жалкое было зрелище. 26 число – это день памяти ушедших от нас в результате самой страшной катастрофы в 20 веке. Но оппозиция превратила это шествие в память о погибших. Выказывание комментуя один сябру Аргкомитету по проведению Чернобыльского шляху Владимир Лапкович. Принимающие удел в таких мероприятиях повинны памятить, поважать память померлых и загинулых от этой катастрофы, а лишь мы повинны думать и про будущее. И тому один из основных лозунгов – это память для будущего. Тому и задавалось питание, чему у нас будуется атомная электростанция непрозристо от белорусского громадства. Как себя повозила молодь, и они выказывали свой протест по будове атомной электростанции, они имели на это право. Александр Лукашенко с черговым визитом побывал у регионах, потерпелых от аварий на ЧАЭС. Выказывание слухачев. Это для меня просто было откровение, что там возрождаются агрогородки. Люди возвращаются, жизнь налаживается. Это настолько здорово, молодцы. Коштом своего здоровья и життя ліквідатары-чарнобыльцы выратовали миллионы человек. Народ это николи не забудет. Але белорусская держава у них все забирая. Видовочно, Лукашенковский экономический суд лопнул як пухир. Лідер предпринимательского руху з Вітебска Сергей Парсюкевич, осуджений на 2.5 года зняволення за збиття охоника турми, зараз обскарджує гэте рашення у городском суде Менску. Коментар слухача. Виктор Бутто из Минска. Уже суды 100% используются только для отымания любых конституционных прав и свобод у невиновного гражданина. Не отличаются от сталинских, где госслужащие занимались многим, но не выполнением своих служебных обязанностей перед незаконно пострадавшим гражданином. Благодарю. Закон запрошения Драйан Челского «Вечерний эфир свободы». Мы таких идеологов можем глядеть каждый день по БТ. Почувши прозвище Янчевский, подумав об тим, що адміністрація президента оказалася у кадровому тупіку, довіривши ідеологічну сферу такому некомпетентному молодому.